Leo hii mimi nina ufahamu, naweza kuitafuta aya nikaifahamu katika ufahamu wangu mimi, na huyu shekhe anaweza kaileta aya hiyo hiyo akaifahamu kwa ufahamu wake, na shekhe huyu anaweza aya hiyo hiyo akaifahamu kwa ufahamu wake, na kila mmoja hapa katika sote akaifahamu kwa ufahamu wake. Mimi nina ufahamu, na huyu ana ufahamu, na yule ana ufahamu, na kila mmoja ana ufahamu, na fahamu zetu wote zinatofautiana. Ufahamu wangu mimi sio ufahamu wako, wala sio ufahamu wa mtu mwingine. Inawezekana kwa kutofautiana ufahamu tukapigana, kwa kutofautiana ufahamu tunaweza kuvunja amani, tunaweza tukawa tunaondoa ule mshikamano aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa mimi nitashika ufahamu wangu kauweka pembeni, na shekhe akashika ufahamu wake kauweka pembeni, na kila mmoja ufahamu wake akauweka pembeni, sote tukafahamu ufahamu wa salaf as-salih, tukaendana na ufahamu wa masahaba, hapo mashekhe wangu tutaondoa mzozo. Kwa nini? Kwa sababu masahaba wao walikuwa kitu kimoja, hawakugombana, na sisi hatutagombana kwa sababu tumefuata sababu ambayo iliwafanya masahaba wasigombane, na sisi tutakuwa kama wao. Kwa hilo linatuma kwamba lazima sisi tuwe na swila na mafungamano na ufahamu wa masahaba, ili kuweza kuondoa mifarakano na kuondoa shikak na kuthibiti katika ile dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha kwa ajili ya masahaba. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah kuhusiana na kwamba sisi lazima tufate ufahamu wa masahaba katika dini hii, lazima tufate ufahamu wa masahaba na njia yao na manhaji yao. Lianna ad-dina lam yudha fi ukhul ar-rijali wa ara'ihim, kwa sababu dini hii haijawekwa kwenye akili za watu na rai zao, kwamba ile akili yako ndio ilete dini au rai uliyokuwa nayo ilete dini, la. Wa inma huwa wahyu min Allah azza wa jalla, dini ni wahyi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa akhadahu minhu as-sahaba lafdan wa fahman wa aqidatan wa manhajan. Hii dini mtume alipoileta wakaichukua masahaba kutoka kwa mtume, kwa mandamshi, kwa ufahamu, itikadi na manhaj, yote hayo wakayapokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Barbahari rahimahullah, warham wa'lam rahimakallah, tambua Allah kurehemu, anna ad-dina innama jaa min qibadillahi tabaraka wa ta'ala, kwamba dini imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudhaw ala uqud ar-rijali wa ara'ihim, haikuwekwa katika akili za watu na rai zao. Dini haijawekwa kwenye rai kama utengeneze rai basi uilete, la. Dini haijawekwa katika akili za watu na rai zao. Wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasuli sallallahu alayhi wa sallam, elimu ya dini hii ni kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo fala tatba' shay'an au fala tattabi' shay'an bihawak, usifata kitu kwa matamanio yako. Fatamruka min ad-din, ikawa ni sababu ya wewe kuchomoka katika dini. Fatakhruja min al-islam, ikawa ni sababu ya kuchomoka katika Uislamu. Fa innahu la hujjata lak, hakika wewe huna hoja. Faqad bayyana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ummati as-sunnah, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam ameubainishia umma wake sunna. Wa awdaha li ashabihi, na hii sunna akaiweka wazi kwa ajili ya masahaba wake, kila kitu akiweka wazi, na masahaba wao wenyewe wa humul jamaa, masahaba ndio jamaa, wa humus sawadul a'zam, na wao masahaba ndio kundi kubwa. والسواد الأعظم الحق وأهله. نسواد الأعظم سواد كوبوا كند كوبوا ني حقي نواتواكي حقي نواتواكي نديو السواد الأعظم. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. من يكون خالف نتمنى صلى الله عليه وسلم قد كجام قد كديني باسي أتقوى أم كفر إما أكفر أتموك من يكون مجدك الإسلام أو أكفر أو أمفانيا مذام بمكوبة قد كديني الله سبحانه وتعالى. ويوفى اتباع منهجهم وطريقتهم في فهم القرآن والسنة اتباع لدين الله الذي أكمله في زمانهم. كفات منهجياو ننجياياو مصحبة كاتك كيفهمه ديني نيو كفات إلى ديني أمو الله عليك مدشا نواه مصحبة كيتكو كمتون صلى الله عليه وسلم وكيفكيش كويتو. أنا سمع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال ابن الماجشوني anasema ibn al-majishuni ambaye ni mwanafunzi wa al-imam malik rahimahullah sami'tu malik an yaqul nimemmsikia imam malik anasema man bidada'a fil islam bid'atan yaraha hasanatan mwenye kuzusha katika uislam bid'a uzushi ambao anaona ni mzuri faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala atakuwa anadai kama mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanyia khiana risala hakufikisha uislamu kama inavyotakiwa. Lianna Allah yaqul alyawma akmaltu lakum dinakum, kwa sababu Allah anasema leo hii nimekamilisha dini yenu. Kwa hivyo basi fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu alyawma dina, yale ambayo zama za mtume hayakuwa ni hayakuwa dini leo hii hayawezi kuwa dini. Yale ambayo hayakuwa dini zama za mtume sallallahu alaihi wasallam hayo mambo sasa hayawezi kuwa dini. Na ndio maana Hudhaifa ibn al-Yaman as-sahabi al-jadid akasema fa kullu ibadatin لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كلا عبادة أمبايو حواكو يفانا مصحابو أمتون صلى الله عليه وسلم نيني مسيفاني عبادة أمبايو مصحابو حواجة يفانا مسيفاني. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا, حقيقة ولي ومؤنز وليبدا hawaja waachia waliokuja baadaye maneno au jambo lolote. Hili ya ikhwata linatulazimisha na linatuwajibisha kwamba sisi ni lazima tufuate mwenendo wa salaf as-salih masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fayajibu alaina itiba'u manhajihim wa tariqatihim fi fahmi jami' al-din li'anna man khalafahum dhalla wa mubtada'. لازم تفاتي وفهم ومصحاب ومتوى محمد صلى الله عليه وسلم وسبب من يكون خالف أتفتيا نا أتكوى مزوشي. ثم صلى الله عليه وسلم نسمى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شكامانيني نسنة زنغ na sunna za makhalifa wangu wa uongofu wenye kuongolewa. Waallu alaiha bin nawajidh, na yaumeni kwa magego hizo sunna zangu na sunna za makhalifa wangu zuumeni kwa magego. Wa iyyakum muhdathati al-umur, ole wenu tahadharini na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila chenye kuzuka ni bid'a. Wa inna kulla bid'atin dhalala, na hakika kila bid'a ni upotevu. Hadithi yamepokea al-Imam Abu Daud na Tirmidhi wa ghayruhuma. Ma'ashara al-ahibba, ma'ashara al-ikhwa, fasuhabatuhum al-jama'a allati tajma'u al-muslimin 'ala al-huda. Masahaba ndio jamaa ambayo jamaa inaokusanya Uislamu katika uongofu wal khair alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, masahaba wanaokusanya watu katika khair aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana Mtume alipotoa habari kwamba makundi Waislamu watagawanyika katika makundi 73 na kwamba yote yataingia motoni, Mtume akasema moja tu ndio halitoingia motoni. Akaulizwa ni lipi, akasema hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa linasimama katika yale ambayo nimesimama kwayo mimi na masahaba zangu. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, famina sunnati luzumul jamaa, na katika sunna ni kulazimiana na jamaa. Faman raghiba an al-jamaati wa faraqaha, mwenye kuiacha jamaa, mwenye kuitukia jamaa na akaiacha, faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi, bas atakuwa ameondoa chini ya Uislamu katika shingo yake. Wa kana dhallan mudilla, huyu atakuwa amepotea na atakuwa anawapoteza watu wengine. Wal asasu alladhi tubna alayhi aljamaa, na misingi ambayo kupitia misingi hiyo inajengewa jamaa ya Waislam, wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in, na jamaa ni masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Allah awaridhie na awarehemu wote. Wa hum ahlus sunnati wal jamaa, na jamaa ni ahlus sunnah wal jamaa. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa butada'a, yoyote ambaye hatuchukua kwa masahaba atakuwa amepotea na ameleta uzushi. Wa kullu bid'atin dhalala, na kila bid'a ni upotevu. Wal dhalalatu ahluha fi an-nar, na upotevu watu wake wataingia motoni. Kila mtu ambaye atakuwa ni mpotevu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba atakuwa ni mwenye kuingia motoni. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam ahli sunnah wal jamaa, fi kitabihi usul as-sunnah, akasema usul as-sunnah indana, misingi ya sunna kwetu sisi, at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni kushikamana na yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliqtida'u bihim wa tarakul bid'i, na kushikamana nao, kuwafata masahaba na kuwacha bid'a. Wa kullu bid'atin fahiya dhalala, na kila bid'a ni upotevu. Kwa hiyo ukiacha masahaba, ukaacha kufuata ufahamu wa masahaba, ukaleta ya kwako au ukaleta ya wengine, basi wewe utakuwa umefuata upotevu. وقال الأوزاعي إمام أهل الشام نامسما الإمام الأوزاعي إمام ووت وشام أنا سما اصبر نفسك على السنة اصبر نفسك على السنة اصبريش نفسياك كتك سنة شكمانا نو إسلام إباتابيو وقف حيث وقف القوم نسمام فيلي ولي وسمام مصحابة فلي ولي وسمام مصحابة سمام أبو أبو. Waqul bima qalu, sema maneno ya masahaba yale waliyosema wao, na wewe yaseme hayo. Wakufa amma kafu an, na achana na ustop, stop kwa yale ambao wali stop masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambao waliacha masahaba wakawa hawajafanya na usiyafanye. Wasluku sabila salafika salih, pita katika njia ya wema wako waliotangulia. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, hakika yanakutosha yale ambayo yanawatosha sisi, yanatutosha yale ambayo yaliwatosha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema pia al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, alayka bi athari man salaf, shikamana na athari za wale ambao walipita. Alayka bi athari man salaf, shikamana na athari za wale waliopita, wema waliotangulia. Wa irafadaka an-nas, hata kama watu watakukataa, watu wote katika mji wakukatae, wewe shikamana na msimamo wa masahaba. Watu wameacha sunna, huyu ana lake, huyu ana mfumo wake, huyu ana mfumo wake, wewe shika mfumo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hata kama watu watakutenga watakukimbia. Wa iyyaka wa araa ar-rijali, ole wako, tahadhari na rai za watu, tahadhari na rai za watu, tahadhari na mifumo inayotengenezwa na kuundwa watu wakailingania hiyo mfumo. Achana na mfumo yao na rai zao, shikamana na mfumo na mwenendo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Achana nao watu. Wa in zakharafu laka bil qawli, hata kama yale mambo yao watayapamba kwa maneno, achana na maneno yao, achana na mifumo yao na manhaji yao, fuata mfumo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ala kulli muslimin ayudhhira madhhab manhaj as-salaf, ni wajibu wa kila muislamu adhihirishe manhaji ya wema waliotangulia. Wayantasiba ilayhi, na ajinasibishe katika ajinasibishe kwa wema waliotangulia. Wayantasiba ilayhi, na ajinasibishe kwa wema waliotangulia. Ni anna manhaj as-salafi la yakunu illa haqqa, kwa sababu madhhab ya salaf hayako isipokuwa kweli. Bi anna madhhab as-salafi la yakunu madha la yakunu illa haqqa, kwa sababu madhhab ya salafi hayawi isipokuwa kweli. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, la aiba, na wala hakuna dosari, la aiba, na wala hakuna dosari, ala man adhhara madhhab as-salafi, wa yule ambaye amyadhihirisha madhhab ya salafi, mtu akasema yeye ni salaf, anafuata mwenendo wa masahaba, wantasaba ilayhi, na akajinasibisha na manhaji ya masalafi, waataza ilayhi, na akawa amejiunga na madhhab ya salafi, hamna aibu ni kujinasibisha na salafi, hamna dosari yoyote mwenye kujiunga na madhhab ya salafi. Bali yajibu kabulu dhalika minhu bilittifaq, bali ni wajibu kulikubalia hilo kutoka kwake kwa makubaliano ya wanachuoni. Wanachuoni wote wanakubaliana kama ni wajibu kwa Waislamu kudhihirisha madhhab ya salafi. Fa inna madhhab as-salafi, kwa sababu madhhab ya salafi, la yakun illa haqqa, hayawi isipokuwa kweli. Anasema al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala, Imam adh-Dhahabi ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema, فالذي يحتاج إليه الحافظ, mtu ambaye ni hafiz, ni imam, mambo ambayo anayahitajia, kwamba huyu hafiz ili mtu aitwe imam, aitwe shekhe, aitwe kiongozi, inabidi awe ni taqiya, awe mcha Mungu, dhakiyan, awe mwelevu, nahwiyan, awe anajua nahau, lughawiyan, awe anajua lugha ya Kiarabu, zakiyan, awe amejitakasa na mambo maovu, zakiyan, awe anajitakasa na mambo maovu, hayyan, awe ana haya, hayyan, awe na haya na kuachana mambo ya haramu, lakini pia salafiyan, awe ni salafi, anafata mwenendo wa wema waliotangulia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuata kwa wema. Haya ameyasema katika siyar A'lam an-Nubala mujallad wa 9 ukurasa 206. Anasema tena al-Imam adh-Dhahabi aidan, lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam, mtu hakuingia abadan katika elimu, katika elimu ya kalam, mtu hakuingia katika elimu ya falsafa, wala al-jidal, wala hakuingia katika mijadala na midaharo, wala hadha fi dhalika, na wala hakuwa mmoja kuingia katika hilo, bal kana salafiyan, bali mtu huyu atakuwa ni salafi. Salafi hakuwa ni mtu ambaye anajiingiza katika elimu ya falsafa, elimu ya mijadala, midaharo midaharo. Salafi hajiingizi katika mambo hayo, kuwekaweka minakasha, tuweke mdahalo. Salafi la abadan, akishajua dini yake anasonga mbele, haingii katika mabishano ya kidini au ma ila dhalika. Yeye salaf anaisoma dini yake na kuijua na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bima shara, na mtu huyu anakuwa ni salafi kama aliyosema al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Faman tamassaka bimanhaj as-salafi wa intasaba ilayhi summiya salafiyan, mwenye kushikamana na madhhab ya salaf na akajinasibisha na madhhabi ya salafi, huyu anaitwa ni salafiyun, huyu anakuwa ni salafi. Anasema al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala na wengineo katika maulama, as-salafiyatu nisbatun ila salaf, salafiyya ni kujinasibisha na salaf, was-salafu humu sahaba au humu sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na salafu ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa aimmatul huda na maimamu wa uongofu, min ahadi alquruni thalathati alula radiyallahu anhum, katika watu wa karne tatu za bora, alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil khairi, ambao mtume sallallahu alaihi wasallam amwashuhudilia khairi kwamba zama zao ni zama za khairi, aliposema khairun nasi qarni, bora ya watu ni watu wanaoishi katika karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaowafuatia, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanaowafuatia. Kwa hiyo hawa alqurunu thalathati almufaddala ndio ambao ni bora kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, karne aliyoishi mtume, kisha karne iliyofuatia, kisha karne iliyofuatia. Ama baada ya hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thumma yajiu aqwamun, kisha baada ya hizo karne bora watakuja watu, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahum, shahada ya mmoja wao itakuwa inatangulia kiapo chake, watakuwa ni watu ambao wanakithilisha kuapa, wanaapa hapa ovyo ovyo viapo vya uongo, wayaminuhu shahadatahu, imma watakuwa wanatoa ushahidi wa uongo mara kwa mara, au wanakuwa wanatoa viapo vya uongo mara kwa mara, tofauti na zile karne ambazo alizoishi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kwa hiyo wewe unapokuwa umefuata manhaji ya salafi, unakuwa umefuata manhaji ambayo mtume na masahaba wake walikuwa katika manhaji hiyo, na umefuata watu ambao ni bora, utakuwa umefuata watu ambao ni bora. Wasalafiyun, na hawa masalafi ni akina nani? Hawa masalafi, as-salafiyun jam'u salafiyin, salafiyun ni jamu ya salafi, salafiyun ni jamu ya nini? Ya salafi. Wa huwa nisbatun ila salafi, ni nisba ya salafi. Mtu akisema mimi ni salafi, yani anajinasibisha na wale masahaba kama anafuata mwenendo wao, wa ma ila dhalika, na maana yake ishatangulia. Wa hum alladhina saru ala minhaji salaf, na hawa masalafi ni wale wanaopita katika manhaji ya masahaba, mwenendo wa masahaba. Wakitafsiri Qur'ani wanataka waitafsiri kama walivyoitafsiri masahaba, wakizishereheshe hadithi wanataka wazishereheshe kama walivyozishereheshe masahaba, au wanafunzi wa masahaba, au wale wanafunzi waliosema kwa wanafunzi wa masahaba, na kila jambo lolote katika dini wanataka walijue kama vile walivyojua masahaba. Min ittiba'i alkitabi was sunna, katika kufuata kitabu na sunna, wa da'wati ilayhima, na kulingania katika hiyo kitabu na sunna, wal amali bihima, na kuifanyia kazi, fakanu bidhalika ahla sunnati wal jamaa, kwa hawa masalafi kwa sababu ya kuwafuata masahaba wakawa katika hilo, kwamba wao wanaitwa ahlu sunnati wal jamaa. Naam. Waqala al allama al fawzani hafidhahu Allah ta'ala, as salafiyya, salafiyya maana yake hiya sayru ala manhaji salaf, ni kupita katika manhaji ya salafi, min as-sahaba wa at-tabi'in wal qurun al mufaddala, katika masahaba na tabi'ina na karne zilizokuwa bora. Kwa maana mtu ukiwa salaf ni kupita katika manhaji ya masahaba, manhaji ya tabi'in, na zile karne bora, fil aqidati wal faham, katika itikadi na ufahamu, wasuluk, na katika suluk, wayajibu ala almuslimi suluku hadha almanhaj, ni wajibu kwa Waislam kupita katika hii manhaj. Wasalafiyun hum ahlul athar, na hawa masalafi pia wanaitwa ahlul athari, kama wao ni wenye kufuata athari, litamassukihim bi athari rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kushikamana na athari za Mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi alkiram na masahaba wake watukufu. Qala Abu Hatim al-Razi rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam Abu Hatim al-Razi rahimahullah, fa madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi, manhaji yetu na madhhabu yetu na chaguo letu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, wa tabi'in na wale waliofuata masahaba kwa wema, wa man ba'dahum bi ihsan na wale waliokuja baada ya tabi'ina kwa kuwafuata masahaba kwa wema, wa tamassuk bi madhhab ahli al-athar na kushikamana na madhhab ya ahli al-athar mithl abi abdillah ahmad bin hanbal kama kufuata madhhab ya ahmad bin hanbal wa ishaqa ibn ibrahim ibn rahoya wa abi ubayd al-qasim ibn sallam wa shafi'i rahimahumullah tabarak wa taala. Sisi ni ahli al-athar kwa sababu tunawafuata wale maulama, wale masahaba na wale aima al-kibar ambao waliopita. Kwa hiyo ukiwafuata unakuwa ni salafi na unakuwa ni katika ahli al-athar. Wa hum ahlul hadith nao masahaba nao masalafi wanaitwa ahlul hadith. Masahaba wanaitwa ahlul hadith litamassukihim bi ahadith rasulillah, kwa sababu ya kushikamana kwao na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah mrehim, wa nahnu la na'ni bi ahlil hadith المختصرين على سماعه او كتابته او روايته, na sisi hatukusudina wala hatuimanishi ahlul hadith wale ambao wamefupilizika juu ya kusikiliza Qur'an, juu ya kusikiliza hadithi, kuzipokea, kuziandika na riwaya zake. Bal na'ni bihim, bali tukisema kwamba hawa ni ahlul hadithi tunakusudia kulla man kana haqqa bihifdhihi, kila mwenye kuwa na haki ya kuhifadhi, wa maarifatihi na kuijua, wa fahmi dhahiran wa batina na kuifahamu kwa dhahir na batin, wa tibaihi batinan wa dhahira na kuzifuata hadithi kwa ndani na kwa uwazi, wa kadhalika ahlul Qur'an, na vile vile ahlul Qur'an. Hawa ahlul Qur'an tusikema kwamba hawa ni ahlul Qur'an, mradi wake ni wale ambao wanaisoma Qur'ani na kuifanyia kazi. Au mtu akawa hajaihifadhi Qur'ani lakini akaambiwa maamrisho yaliyo ndani ya Qur'ani akawa ni mwenye kuyafuata. Wa hum ahlu sunnati wal jamaa, na hawa ahlu hadith, hawa masalafi wanaitwa ahlu al-athar, wanaitwa ahlu hadith, pia wanaitwa ahlu sunnah wal jamaa, litamassukihim bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, walijtimaihim ala alhaq, na kwa sababu ya kukusanyika kwao katika haki, wanagandamana na haki. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa ahlus sunnati wal jamaa humul mutamassikuna bi kitabillah, ahlus sunnati wal jamaa ni wale ambao wanashikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna za bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa mattafaqa alayhi as-sabiquna al-awwalun, na yale ambao wamekubaliana nayo wema waliotangulia. Wa mattafaqa alayhi as-sabiquna al-awwalun, na yale ambao wamekubaliana nayo wale wema waliotangulia, min al-muhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar, wal ladhina ittaba'uhum bi ihsan, na wale ambao amewafuata kwa wema.